Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Rabiu Athani mwaka 1442, katika darsa al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bisharhi ma'ali al-shaykh صالح الفوزان حفظه الله. Tuendelea na kusoma dalili alizozitaja al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah juu ya ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa yeye ndiye anastahiki kupelekewa ibada. Ad-dalilu ala rububiyyatihi wa ilahiyyatihi subhanahu wa ta'ala. Akataja aya kwanza, wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Na hii aya na maelezo yake tulisoma katika kikao kilichopita. Tukafikia kauli ya musannif rahimahullah qala wa qawluhu ta'ala inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Allah subhanahu wa ta'ala sema hakika mula wenu ni Allah aliyeziumba mbingu na ardhi katika siku sita. Thumma stawa ala al-arsh, kisha akalingana juu ya arsh. Katika baadhi ya tarjama min babi tambihi kama hii ya Dar es Salaam pamoja na kuwa imechapishwa mamlaka na hawa waliopewa kazi ya kuifanya tarjama, nafikiri ni kikundi cha wanafunzi wanaozungumza lugha ya Kiswahili, na akida ya watu wa mamlaka ni aqida ahli sunnati wal jamaa. Kini hawa waliofanya tarjama hii katika wale wanafunzi waliokusanywa, kwa kweli ni kama wamenukuu tu kile kilichoandikwa na wale wa kabla yao. Hakuna kubwa walilofanya, mpaka yale makosa ambayo wamefanya pia wafanya makosa. Hapa wakaandika kuwa kisha akatawala juu ya arsh. Kwa kabla hapo nani alikuwa ameitawala arsh? Kisha akaja akaitawala yeye. Na'udhu billah min ad-dalal. Thumma stawla 'ala al-arsh. Na hakuna katika lugha ya Kiarabu maana ya stawa istawla. Hili jambo hakuna Mwarabu duniani alijua. Hata Abu Jahal pia hajui, naye ni mtu wa jahiliya muovu. Firaun hadhi al-umma walikuwa Arab aqhah, hii maana hawakujua. Thumma stawa ala al-arsh ala zahirihi, kama vile alivyosema Allah al-Imam Malik rahimahullah alipokuja yule mubtadi akamuuliza Imam Malik ar-Rahman ala al-Arsh istawa kaifa istawa, amelingana vipi juu ya arshi? Qala al-istiwa'u ma'lum, kule kulingana kufahamika katika lugha. Wal kaifu majhul, na namna gani Allah amelingana juu ya arshi yake sisi hatujui, hatukuambiwa. Wal imanu bihi wajibun, na kuamini ni wajib kwa sababu ametaja Allah katika Qur'an. Wa su'alu anhu bid'a, na kuuliza swali kama hili ni uzushi, kwa sababu maswahaba walisomewa hizi aya hawakuuliza swali kama hilo. Kisha akasema wa ma araka illa mubtadi'a, na mimi sikuoni wewe sikuwa ni mzushi. Fa amara an yukhraj, akawaamrisha wanafunzi wakambeba. Kama hapo ukija mzushi tuambia jamaa bebeni huyo, tuleta fujo hapa, wabebwa tupliwa mbali kule nje. Mubtadi'a, kwa sababu ataleta uharibifu na zimbovu, harabu ya nzima. Kwa hivyo haibakishwi pale, chukuliwa tupliwa mbali kama embe bovu. Hivi ndivyo alivyofanya Imam Malik. Al-Imam Malik ibn Anas, Imamu Dar al-Hijra, akamwambia bwana, na mimi na kuona wewe ni mzushi. Kisha akaamrisha wanafunzi wambebe wamtupe, si ati wambe watoke, akabebwa. Kisha arambe arambe paka pale tupliwa mbali nje. Shambwa nje kwa sababu ya kuleta maneno kama haya. Na hii i'tiqad katika mwanzo waliotangaza ni Jaham bin Safwan as-Samarqandi. Hawa ndio walioanza kuleta itikadi chafu, na yeye ameokota kwa Ja'ad bin Dirham. Lakini kwa sababu yeye ndio mtangazaji mkubwa itikadi chafu kama hii, ikawa yanasibishwa kwake. Na madhumuni itikadi yao hii ni kuwa Allah hayuko juu wala hayuko juu ya arshi yake. Na ndio maana utakuta baadhi ya watu kiuliza aina Allah, Allah yuko wapi, asema kila mahali. Nafikiri hata hapa watu wengi wafahamu hilo, kuwa wengi katika watu kiuliza Allah yuko wapi, asema kila mahali. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake ar-Rahmanu ala al-arshi istawa thumma istawa ala al-arshi, katika sehemu saba kwenye kitabu chake thumma istawa ala al-arshi sabbih isma rabbika al-a'la aliyu, hata wewe ukisujudu pia usema subhana rabbiyal a'la. Aamintum man fi as-sama, Mtume sana amesema irhamu man fi al-ardi yarhamukum man fi as-sama, na nyinginezo katika adilla. Ibn al-Qayyim rahimahullah asema law talabuna bi alf dalil min al-Qur'an was-Sunnah ala anna Allah fi as-sama' laji'nahum bi hadhihi al-adilla au kama qala, wakitutaka tuwaletee dalili 1000 katika Qur'an na Sunna ku Allah yuko juu, tutawaletea dalili 1000. Lakini fa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun, hata ukawasomea hizi aya zote pia, basi fitra fitra yo fitra kumbile uko na sisi kijana Kais mtu habibi, wajua nazungumza nini eh? Wanielewa nasema nini? Hayuko na sisi. Lakini nitakuuliza swali, Allah yuko wapi? Wajuaje? Wajua viumbe wote, na yule mtoto mdogo hajui, lakini Allah anamuumba. Na wewe nenda na kupa challenge watoto wote duniani, makafiri na Waislamu, kawaulize Allah yuko wapi, atasema juu. Wallahi hakuna hata mmoja atasema kila mahali, uqsim lakum billah. Na kila mtu hapa pengine ana familia na watoto, nenda leo nyumbani, ukirudi yule mtoto wako akiwa yuelewa Allah, mwambie Allah yuko wapi. Hata bila ya kuzungumza atanyosha kidole juu, Allah yuko juu. Lakini nenda kamuulize khurafi yoyote, mtu mzima ametoka ameshiba biriani ya Maulidi, muulize Allah yuko wapi, hajui Mungu wake yuko wapi, atakwambia kila mahali. Kisha ukimuuliza maswali pale katika kila mahali hayajibu, ukimwambia na chooni hii i'tiqad ni kufur, hii i'tiqad ya kusema Allah yuko kila mali ni kufur, kwa sababu kuna lawazim batila ndani yake na ni hatari sana, kwa sababu kuna lawa kwenye majaya yataka utasema nini, ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. La kushangaza ni kuwa watu wa sunna wengine waona haya kusemea i'tiqad, ati watu wataona kama mbe mimi nasema Allah yuko juu, ala al-arshi istawa, na mtume sallam aliposimama wengine nasema haifai kunyosha juu hivi na kidole alinyosha mbora kuliko viumbe wote aliyoumba Allah, Rasulullah akiwa amesimama na kuwahutubia masahaba hajjatul wadaa, akawauliza masahaba hal ballaghtu, je nimewafikishieni nyinyi? Masahaba wakajibu bala ya Rasulullah, twashuhudilia sisi kuwa wewe umefikisha. Fakana yarfa'u sallallahu alayhi wasallam usbu'ahu ila as-samaa, mtume sallam akawa anyanyua kidole chake mbinguni wasema Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, e mula wangu shuhudia, wamesema wenyewe kuwa mimi nimewafikishia, Allahumma fashhad. Kisha mmoja zungumza kwenye redio asema kuwa mtu akinyosha kidole kwa Allah yuko juu atakana katu kile kidole, qalilul adab, wana adabu, wamkosea adabu mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alifanyia. Alafu tizama yule mchungaji mbuzi katika hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu fi sahih Muslim, hadithi kwenye sahih Muslim, alikuwa na kijakazi amchungia mbuzi, akienda kumchungia mbuzi siku moja akienda kuangalia akakuta mbwa mwitu amebeba mmoja katika mbuzi zake, asema wa ana rajulun min bani adam asaf kama yasafun, na mimi pia ni mtu nakasirika kama unavyokasirika, lakinnani sakaktuha sakka, nikampiga yule kijakazi. Kwa nini? Kisha nikajuta, kwa nini mmempiga? Sababu mbwa mwitu anachukua fanya nini sasa, aminyane naye amshike mtoto wa kike? Akaja kwa Mtume sallam, ya Rasulullah, limetokea jambo kadha wa kadha wa kadha wa kadha, je nimwachilie huru yule kijakazi, Allah nisamee? Akamwambia mlete mwanzo hapo, akiwa ni mu'mina basi utamwachilia huru. Swali la kwanza alipofika yule kijakazi akamuuliza aina Allah, sikieni swali pia hii, wasema haifai kuuliza aina Allah, ameuliza Mtume sana, hadith katika sahih Muslim, aina Allah, yuko wapi Allah? Qalat fi sama, ili jawabu Mtume sallam akalikiri. Hakuna anayethubutu katika ahlul bid'a aliyo kujibu kama huyu mchungaji mbuzi alivyojibu, wakati wa masahaba mpaka wachungaji mbuzi wakifahamu tauhid na aqida. Leo tuishi na watu wanaojiita ni wachungaji watu na hawajui itikadi sahihi na tauhid waifahamu. Aina Allah, qalat fi sama, yule mtoto wa kike mdogo akajibu Allah yuko juu, fi sama. Qala man ana, Mtume sallam akamuuliza na mimi nani? Qalat anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah. Qala atiqha fa innaha mu'mina, muachilie huru huyu mwanamke ni mu'mina. Akakiri Mtume sallam imani ya huyu mwanamke kwa maswali haya, aina Allah, qalat fi sama, man ana anta rasulullah, akakiri kuwa na imani. Na adilla kama tulivyotaja ni nyingi sana, na i'tiqadi ya kukanusha uwepo wa Allah juu ni i'tiqadi ya Firaun, na i'tiqadi ya kuitakidi kuwa Allah yuko juu ni i'tiqadi ya Musa na wengineo katika mitume wa Allah. Kwa ushahidi gani usiitakidi itikadi ya Firaun? Shauri yako. Waqala Firaun ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab, Firaun alimwambia Haman amjengee ataka kupanda juu afike mbinguni, njia za mbinguni. Kwa nini? Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa, nitaka kwenda kumtizama Mungu wa Musa kama yuko kule juu. Wa inni la adhunnuhu kadhiba, na mimi naona huyu Musa ni muongo, nadhani huyu Musa ni muongo. Kwa nini asema Musa muongo? Kwa sababu Allah, Musa alimwambia Allah yuko wapi? Yuko juu. Sasa yeye ndo atakwenda kutizama ama muona Firaun. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu Musa alayhi salam amwambia Allah anayemwabudu mimi yuko wapi? Yuko juu. Amwambia Haman, hebu nijengee mimi, nataka kwenda juu kule kutizama. Jamaa alikuwa jeuri kweli kweli, niende nikatizame yuko. Na mimi nadhania huyu Musa ni muongo. Kwa hiyo hapa ni wewe uchague unataka yupi. Ima ukanushe kuwa Allah yuko juu, basi wewe uko na Firaun, itikadi yako itakuwa ni firauniya. Ama uitakidi kuwa Allah yuko juu, uwe umemsadikisha nani? Musa alayhi salatu wassalam. Firaun asema wa inni la dhunnu kadhiba. Sasa ukitaka kumsadikisha Musa ni uamini kuwa alichokisema ni haki, kuwa Allah yuko juu. Na adilla ni nyingi, ni nyingi, ni nyingi sana. Au kama utazitizama ni nyingi sana. Mtume sana anasema irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Waoneni huruma walio katika ardhi, atawarehemu walioko wapi? Aliyeko juu mbinguni. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja yule khariji na kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam fanya uadilifu, qala ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, mimi naaminiwa na aliyekuwa juu, aniletea habari za juu usiku na mchana, kisha msiniamini nyinyi? Na nyinginezo katika adila zilizojaa katika Qur'an na Sunna. Thumma stawa ala al-arsh, kisha akalingana juu ya arsh. Yughshi al-layla an-nahar, hufunika usiku kwa mchana. Yatlubuhu hathitha, ufuatao upesi upesi. Wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatin bi-amri, na jua na mwezi na nyota zinazotumika kwa amri yake. Ala lahu al-khalqu wal-amr, fahamuni, tanabahini, kuumba na amri ni zake. تبارك الله رب العالمين امتكوكا كبيسا الله مولا وفيومبي فيوتي. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله إن حرف توكيد ونصب معروف ونحو، وهي موطئة للقسم، يقدر قبلها قسم تقديره والله إن ربكم الله، تقدير يا قسم استكوين جسانك. وقوله إن ربكم فهي في جواب قسم مقدر، والله إن ربكم جواب القسم مقدر. وقوله إن ربكم أي خالق، أي خالقكم ومربيكم بالنعم، حقيقة ملوين مليز يلي ألي وومبنك وليك ونعمزاك الله لا غيره سبحانه وتعالى، ني الله ولا سيوت منجين. ثم ذكر الدليل على ذلك فقال الذي خلق السماوات والأرض، كشا كتاج دليل الله سبحانه وتعالى يلي ألي ومبنبينك لا أرضي. هذا هو البرهان على ربوبية الله عز وجل، حجة katika hujja za wazi juu ya ulezi wa Allah na utendaji kazi wa Allah ni hizi mbingu na ardhi alizoziumba Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu khalaqa as-samawati wal ard wa la ahada khalaqa shay'an minhumā, Allah ndiye aliumba mbingu na ardhi, wala kuna yoyote katika viumbe wake ameumba sehemu yoyote katika mbingu na ardhi. Wa la ahada a'anahu subhanahu wa ta'ala ala dhalika, wala pia hakuna msaidizi aliyemsaidia Allah juu ya jambo hilo. Bal huwa almunfaridu bikhalqihi, yeye peke yake ndiye aliumba hivyo. Khalaqa as-samawati wal ard, ameumba mbingu na ardhi. Ash-Sheikh al-Fawzan asema hal ahadun min al-mushrikina au al-malahida aarada hadha, Je, kuna yeyote katika washirikina au hawa atheist wanaojiita atheist, malahida, mulhidin, aweza kupinga jambo hili? Waqala ma khalaqa Allahu as-samawati wal-ard alladhi khalaqaha huwa fulan, kisha tuambie hakuumba Allah mbingu na ardhi, aliyeziumba mfulani. Hata hawa atheist wanaojiita kuati wana akili, mimi huwa itaenda wazimu, lakini wao wasema wana akili. Ukiwauliza nani anaumba mbingu na ardhi, hivi wasubutu kusema kuwa fulani ndio aliumba mbingu na ardhi pasi na Allah? Wao wamekubaliana kuwa hakuna chochote kilioko katika huu ulimwengu isipokuwa kina yule aliyekileta, si ndio? Ili hawakatai, isipokuwa mbingu na ardhi tuzinkuja zenyewe. Yani wao hawakubali kabisa isipokuwa kile kitu ambacho waona kwa akili zao cha kubaliana. Kwa mfano, ukiwaambia kuwa kitu fulani, taja kitu chochote tu kidogo tu hivi, ukasema kwa mfano hiki kitabu kimekuja chenyewe hiki, hakikutengenezwa hiki, watasema nini? Wewe acha kuchezea akili, haiwezekani. Hakuna kitu isipokuwa kina yule aliyekifanya, si ndio? Sasa ikiwa kitabu kidogo hiki hukubali wewe, lakini wataka kutukinaisha sisi tukubali mbingu na ardhi zimekuja zenyewe. Haya maneno tunayakariri mara nyingi. Hili ni jambo ambalo ikiwa anayesema hiki kitabu akang'ang'ania kimekuja chenyewe, watu mwisho watasema huyu ni mwenda wazimu, akili zake si nzima, achane naye. Sasa wewe unayetuambia mbingu na ardhi zimekuja zenyewe, miti, mito, bahari, samaki, watu, nini, wanyama, wote vimekuja vyenyewe, sasa nani mwenda wazimu mkubwa, huyu wa kitabu ama yule wa haya mambo makubwa tunayoona? Bila shaka huyu ana wazimu mkubwa zaidi, hawezi hata mulhid. Mwanzo hana jawabu hii, nani aliyeumba mbingu na ardhi? Wallahi hana jawabu, hana jawabu isipokuwa rudi kwa aliumba nani, ni Allah. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, ni ima useme wewe ndio uliumba ama umeumbwa kutoka, maana hakuna kitu na haiwezekani, lazima jawabu litakuwa nini. Kwa huwezi kumwona hata mulhid hawezi kusema kuwa fulani ndiye aliumba, au ana alladhi khalaqtuha au khalaqaha sanamu fulani, au aseme mimi ndio niliumba au sanamu fulani limeumba. Hakuna. Hal qala hadha ahadun min al-alam qadiman wa hadithan, mshamuona mtu yote alisema maneno hapo ulimwenguni, wale wakale na waliokuja baadaye katika kufaru. Maa anna hadhihi al-aya tutla laylan wa naharan, pamoja na kuwa hii aya yasomwa usiku na mchana, lau kama wangeliweza wangelitaja aliyeumba mbingu na ardhi nani pasi na Allah, lakini hawawezi. Wala ahada aradhaha wala yastati'u an yu'aridhaha abadan, wala kuna yote aliyepinga haya wala hawezi kusimama kufanya upinzani katika hili. Wa qawluhu fi sittati ayamin, hadhihi al-makhluqatu al-ha'ila al-'azima khalaqaha Allah fi sittati ayam, hivi viumbe vikubwa mnavyoviona mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba katika siku sita, sittati ayam. Wa huwa qadirun ala an yakhluqaha fi lahza, na Allah subhanahu wa ta'ala yuwaweza kuviumba vyote hivi kwa kusema kun fayakun. Hashindwi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aweza kusema kun fayakun, kuna chochote, kila kitu kikawa katika chini ya upepesi wa macho, kalamhi albasari au huwa aqrab, ili waweza Allah subhanahu ala kulli shay'in qadir bidun istithna, ala kulli shay'in qadir. Lakini kwa nini ameziumba kwa siku sita? Asema walakinahu khalaqaha fi sittati ayamin lihikmatin ya'lamuhu subhanahu ya'lamuha subhanahu wa ta'ala, lakini Allah akaziumba kwa siku sita kwa hikma anayojua yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa katika hili sisi hatuna ilmu nalo, ni kwa nini amefanya hivyo, Allah mwenyewe ajua, ni hikma zake. na sisi tuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hafanyi jambo isipokuwa kwa hikma baligha. Wa sittatul ayyam awwaluha yawmul ahad wa akhiruha yawm aljum'a. Sema na hizi siku sita hizi, siku ya kwanza ni Jumapili. Jumapili ndio siku ya kwanza, yawmul ahad. Kisha akamalizia siku ya Ijumaa. Fa fi yawmil jum'ati takamala al-khalqu. Katika siku ya Ijumaa ndio kumekamilika viumbe Allah alivyoviumba, mbingu na ardhi. Walidhalika sara hadha al-yawm a'zam ayami al-usbu'. Kwa sababu hiyo ikawa siku ya Ijumaa ndio siku tukufu katika siku za wiki. Wa huwa sayyidul ayyam wa idul usbu', ndiye bwana wa siku zote na ndio idi ya kila wiki. Wa huwa afdalul ayyam, siku bora kabisa. Qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam khayru yawmin tala'at fihi ash-shams yawmul jum'a. Tuna salama sema siku bora kabisa ambayo jua limechomoza ni siku ya Ijumaa. Li'annahu takamala fihi khalqul makhluqat, kwa sababu siku ya Ijumaa ndio vilikamilika vile viumbe Allah alivyoviumba. Wa khuliqa fihi Adamu, na ndio siku aliumbwa Adam. Wa udkhila aljanna, akaingizwa peponi siku ya Ijumaa. Wa uhbita minha, na akatolewa peponi akashukishwa katika ardhi siku ya Ijumaa. Wa fihi taqumu saa, na ndio siku ambayo kiyama kitasimama. Kullu dhalika fi yawmi aljumu'a, yote haya itakuwa ni siku ya Ijumaa. Fahuwa afdalu alayyam wa huwa akhiru ayami alkhalqi, ndio siku iliyobora na ndio siku ya mwisho Allah aliyomalizia kuumba hivi viumbe alivyovitaja. As-samawati wal ardh, khalaqa as-samawati wal ardh wa ma fihim, Allah aliumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Wa qawluhu thumma istawa ala al-arsh, thumma harf atf wa tartib, yani baada hini hi, ay أن استواءه على العرش جاء بعد خلق السماوات والأرض لأنه من صفات الأفعال التي يفعلها الله ما تشاء. كوا كلنغانا جو عرشي كم يبتكانا بعد يكون بمبنغنا أرضي وسبب نكتك صفة زى الله زى فتنرو أنا بوفاني الله بل أنا بتكايا. معنى استوى أي ارتفع وعلى يعني كجو معنى استوى علي جو. والعرش هو سقف المخلوقات, na arshi ndio sakafu ya viumbe vyote. Viumbe vyote viko chini ya arshi. Arshi ndio kiumbe kilichokuwa juu kabisa. Wa huwa fi lughati sarir, na katika lugha ni kitanda arshi. Wa huwa sarirun dhu qawaim tahmiluhu almalaika, na arshi ni kitanda kilichokuwa na miguu, wamebeba kitanda kile malaika. وهو اعظم المخلوقات واعلى المخلوقات, na ndio kiumbe kikubwa kabisa kuliko mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake. Ndio kiumbe kikubwa kabisa na ndio kiumbe kilichokuwa juu kabisa, hakuna kiumbe juu yake. الاستواء صفه من صفات الله الفعليه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. Na istiwa ni sifa katika sifa za Allah za vitendo kama inavyolingana na Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kastiwa'i al-makhluqi 'ala al-makhluq, si kama kulingana kiumbe juu ya kiumbe mwenzake. Thumma idha stawaytum 'alayhi fa idha stawaytum fataqulu subhana alladhi sakharna, kama ilivyokuja wa ja'al lakum min al-fulki wal-an'ami ma tarkab litastawu 'ala dhuhuri thumma tadhkuru ni'mata Allahi 'alaykum وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Kiumbe akilingana juu ya kitu ni kuwa yuhitaji kile kilichokuwa chini yake, bi maana kikitolewa chini yake atadhurika, lakini sio Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hana haja na arshi. Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na arshi, kwa sio kama mfano wa viumbe. وليس هو بحاجة إلى العرش لأنه هو الذي يمسك العرش وغيره. سأبين أن يزوي عرش نفيهم بفنجنف. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. الله أزيزوي أن بيغن أرض زيسيون دوك ما لفاك زيبكي بالفعل. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده نلو كما زتواجوا الله تزواجا زيوندوك ما لباك هكونا نيوزك الزوية هكايني بس المنبيوة سيجوي شو لهو تلقوت كدنغانيو أستقبالي نتوجازة تكوني امتيان kwa ardhi ya tembea tena enda speed kweli kweli speed is you speed ngapi ingelikuwa sasa itasikia kisunzi hivi kwa ile speed inazungushwa acha ni kutudanganya bwana Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu cha inna Allah yumsiku azizuia mbingu na ardhi zisiondoke mahala pake nyinyi mtuambia zazunguka na asije mtu akatuambia lakini wajua nyinyi msipinge elimu hizi sasa tusipinge ama maneno ya Allah aliyeziumba azungumza hivi hawa baada ya miaka 50 watavumbua kitu ambacho kitawaambia kuwa kumbe ni urongo ardhi iko pale pale kuachaneni nao hawa Allah subhanahu wa ta'ala haya maneno yazungumza wazi fal arshu muhtajun ila Allah azza wa jalla li'annahu makhluq arsh ndio inamhitaji Allah sababu imeumbwa ile tutakuja kuzungumzia hapa mbele wallahu ghaniyun 'anil arsh wa ghairi Allah ni mkwasi haihitaji arsh wala chochote kile لكنه استوى عليه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى لكن أملنغان جوياك وحكمة أن يجوى يي الله سبحانه وتعالى والاستواء نوع من العلو استوان أينان هو جو لكن العلو صفة ذات لكن علو هي صفة العلو صفة ذاتية الله والله يكون جوك صفة ذاتياك وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى الاستواء نصفة يكتينه وفاني الله نبتاك وقوله يغشي الليل النهار يغشي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل معنى أفنيك أسيكو كمشانا نمشانا أفنيك كوسيكو فبينما ترون الكون مضيئا فإذا الليل يغطيه فيصبح مظلما Yona ulimwengu wang'ara mara ghafla usiku waje ukafinika ule mchana ikawa kuna kiza walailu yughatihi an-naharu fayusbihu mudhi'an na usiku pia ufunikwa na mchana kukang'aa yatlubuhu hathithan ay yati hadha ba'da hadha mubasharatan wala yata'akhkhar hili huja baada ya hili lengine mubashara bimaana usiku waje baada ya mchana na mchana waje baada ya usiku pale pale bila ya kuchelewa fa idha adbara al-layl jaa an-nahar usiku kiondoka mchana waje wa idha adbara an-nahar jaa al-layl mubasharatan na kadhalika mchana ukiondoka hapo hapo ingia usiku la yataakhkharu hadha an hadha hakuna kinachochelewa kikaacha mwenzake kimeondoka yeye bado wa hadha min kamali qudratihi subhanahu wa ta'ala na hii ni katika ukamilifu wa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala la yafturu hadha an hadha huoni usiku umechoka hautoki leo ama mchana la wa shamsu hiya al-kawkabu al-azim al-ma'ruf wal-qamaru kadhalika kawkabun min al-kawakib sab'ati as-sayyara na jua pia ni moja katika nyota kubwa kadhalika mwezi ni mojawapo katika nyota saba zinazotembea katika falaki yake wa kullu minhumā yajrī 'alā al-arḍi na jua na mwezi vyote vyazunguka katika ardhi nafikiri washavumbua sasa hivi kuwa vyazunguka ama bado nani ana habari zao hao wana sayansi nafikiri karibuni wamevumbua kuwa kumbe jua ndio lazunguka na mwezi kama nimesoma article hivi lakini nataka kukubali ile moja kwa kusema yazunguka pale pale on its own axis sema hivyo tembea baba tembea hivi yatoka ku mashariki wao mpaka magharibi siku ya pili tukatena hivyo hivyo ardhi iko pale pale asema Sheikh Al-Fauzan wal ardhu thabitatun mustaqirra ardhi iko vile vile imara imebakia pale pale haitembei ja'alaha qararan Allah amejala al-ardha qararan ay qarratan thabitatan li masalih al-ibad kayja'aliha ardhi imebakia imara kwa ajili ya maslaha ya waja wake والشمس وسائر الافلاك تدور عليها نجوا نفلاكي zilizobakia hizi juu ndio zinazozunguka لا كما يقوله المتخرصون الان من الذين يدعون المعرفه sio kama wanavyosema watu wa porojo leo wale wanaojidai wajua waujua ulimwengu nyima ujuaje aliyeumba asema hivi. Yaquluna inna shamsa thabitatun wal arda taduru alaiha, wasema jua liko pale pale, ardhi ndio inaozunguka. Na hili jambo wallahi watu wamefundishwa wewe katika mashule mpaka wakaamini, mpaka ukiwaambia hawakubali, ukiwaambia haya maneno hawakubali. Yani mtu yuko tayari atangulize science juu ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ukweli wa mambo ni kuwa jua ndio linalotembea. Awe wewe tafuta ardhi yako na uzunguka, mara jikuto kwa China, mara jikuto kwa Amerika, mara jikuto kwa Afrika, zunguke zunguke hivi, hakuna ardhi hiyo. Ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala haitembei kwa vile vile. Alafu kiruka kwenye ndege hivi, ile ardhi yatembea tu, utatembea wewe kule mpaka hufiki, maanake yazunguka pia waifuata. Ni hivyo, au kiruka waenda mpaka pale destination yako washuka, sio sijui, lakini kwa akili tu ya nini, si wao pia wana akili? Sasa sisi huenda wazimu, pia sisi tuna akili zetu, unaweza kutumia akili yako kasema hii siwezi kukubali maneno ya Allah yasema hivi kisha wao wasema vile. Sheikh Al-Fawzan akawaita al-mutakharrisun, watu wa kuzungumza maneno wasioyafahamu, porojo tu, akurupuka. Yaquluna inna ash-shamsa thabitatun wal arda taduru alayha, hadha aksu ma fi al-Qur'an, hii ni kinyume na Qur'an. Wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha, Allah sema wash-shamsu tajri, jua latembea bwana katika njia yake aliyowekea Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile mwezi pia watembea. La shamsu yambaghi laha an tudrika alqamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Kwa hivyo hivi ndio vinavyotembea, wala sio ardhi. Hawezi mtu kunikinaisha kuwa ardhi, ninasoma kweli geography, lakini nikubali tulidanganywa, tukadanganywa, lakini haingeki. Hawezi mtu kunikinaisha kuwa ardhi yatembea hii. Jamaa tena alafu wasema na speed yake, watoa wa calculate ile speed. Hiyo speed ukiambiwa hiyo, subhanallah, hata ndege haiendi speed hiyo, ama si wapige hesabu speed yake inavyozunguka. Lakini sijui kwa nini wahatuhisi sisi, yani ile mzunguko wao wasema hivyo. Explanation sio eleza vipi, kwa nini sisi hatuhisi ule mzunguko kuwa zunguka haraka hivi pale pale tena. Tayeb, asema wahum yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wash-shamsu tajri li mustaqarrin wahum yaquluna ash-shamsu thabitatun, ya subhanallah, kinyume na maneno ya Allah. Wa qawluhu wan-nujuma, acha nisimamie hapo inshallah, ni ndefu sana sharh. Kwanza wan-nujum hiya al-kawakib, tutakuja kueleza inshallah ta'ala katika darasa ya kesho bi idhnillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, shukran, tasawwaratu alaykum, barakallahu.